بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مشكور الله سبحانه وتعالى لكم تكثير رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. ولفعزنا أوصياني basi na kusahau kuihusia nafsi yangu juu ya sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ona mifuzu wale wenye kumcha yeye. Jambo la pili, siku ya leo inshallah tutaanza na kipengele cha pili cha kitabu chetu. Lillahi alhamdu, namshukuru Allah na fadhila zote ni kutoka kwake, wala si ujanja wetu. Kwa kumaliza kipengele cha kwanza cha hadithi, sasa tunaendelea na kipengele cha pili ambacho kinahusiana na dhikri, mambo ya adhkar. Na leo tunaanza na mlango wa kwanza katika kipengele hiki ambayo ni fadhlu dhikri, fadhila za kumtaja Allah, fadhila za kumkumbuka Allah. Sitakuwa ni mwenye kurefusha maneno sana, bali tutakuwa wenye kuangalia kwa uchache katika yale yaliyoelekezwa. Sema qala Allah ta'ala, nasema Allah mtukufu, wadhakirina Allah kathiran wadhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. والذاكرين الله كثيرا نال وين يكمتجا الله kwa wingi sana. والذاكرات katika wanaume na wale wenye kumtaja Allah kwa wingi sana katika wanawake. الذاكرين ni wanaume ambao wanamtaja Allah kwa wingi, yani hawaachi wenye kumtaja Allah, wenye kumtaja Allah kwa wingi. والذاكرات ni wanawake ambao wanamtaja Allah kwa wingi sana. أعد الله لهم, Allah amewaandalia watu hao wenye kumtaja Allah maghfiratan, msamaha, wa ajran adhima, na ujira uliokuwa mkubwa sana. Katika mlango wa dhikri tukisema tunazungumza, yani inawezekana darasa zetu zote zikabaki katika dhikri na muda pia usitoshe. Lakini kwa uchache haya aliyoleta Sheikh, la kwanza kabisa ametuelezea aya, Allah anasifu wale wenye kumtaja yeye na wenye kumdhukuru yeye katika wanawake na wanaume, kwamba Allah amewaandalia maghfiratan, msamaha wa dhambi zao, wa ajran adhima, na malipo yaliyokuwa makubwa kabisa. Akaleta hadithi ya Abi Darda, anasema wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Darda radhi za Allah ziwe juu yake, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, je nisiwajuze nyinyi, bi khairi a'malikum, kwa jambo lililokuwa bora zaidi katika matendo mnayoyafanya, mnafunga, mnaswali, yani yale matendo bora kabisa nisiwajuze. Wa azkaha inda malikikum, na ni jambo bora kabisa katika vile mnayovimiliki, yani mtu ana fedha, ana nyumba, ana mali, lakini jambo lilokuwa bora kabisa zaidi ya hilo ni nini? Nisiwajuze. Wa arfa'iha fi darajatikum, na hilo jambo ni jambo linalonyanyua sana katika daraja zenu, yani level uliyokuwa nayo ili unyanyuke daraja, hilo jambo unalo nalimiliki na litakunyanyua daraja katika daraja zako, yani utapanda level. Wanasema utakuwa si yule wa hali ya chini tena, si mtu wa duni, bali utakuwa mtu uliyepanda hadhi. Wa arfa'iha fi darajatikum, na lile lenye kunyanyua hadhi zenu. Wa khairin lakum, na hilo jambo ni bora kwenu nyinyi. Min infaqi dhahabi, kuliko kutoa dhahabu, yani mkatoa mali za dhahabu, mali kubwa kubwa. Walwariqi, na kutoa fedha. Zamani pesa hazikuwa katika makaratasi kama hivi kipindi cha sasa, ilikuwa mathalan shilingi 1000, 2000, hizi zinatengenezwa kwa koini, kwa shilingi, kwenzi hizi wanaita, watengeneza kwa shilingi, lakini zinakuwa za fedha au za shaba, zinakuwa thamani yake ndogo. Alafu kuna coins nyingine zinatengenezwa kwa dhahabu, thamani yake kubwa. Kwa wa khairin lakum, na ni bora kwenu nyinyi hilo jambo. Min infaqi dhahabi, kuliko kutoa mali zenye thamani. Walwariqi, na kutoa fedha. Alwariqi, akaandika mbele hapo alfidda. Wakisema alwariqi, wanakusudia ni zile mali za fedha. Wa khairin lakum, kwa ni bora kwa nyinyi kuliko kutoa dhahabu na fedha, ni kutoa mali zenu mnazozipenda, hilo jambo ni bora zaidi. Wa khairin lakum, na ni bora zaidi kwa nyinyi. Min antalqu aduwakum, kuliko kukutana na adui zenu. fatadhribu anaqakum, wale maadui wakawapigeni nyinyi akawachinja, yani wakawakateni vichwa vyenu. Wayadhribu fatadhribu anaqahum, mkawapiga shingo zao, yani mkawaua, mkapambana nao, mkapigana nao vita. Wayadhribu anaqakum, na wao wakawaua nyinyi, yani mkapigana nao vita, katokezea vita baina yenu. Hili jambo ni bora kuliko kwenda kufanya jihad. Maana yake qalu bala, masahaba wakasema ndiyo, tujuze ewe mtume wa Allah. Qala, akasema dhikrullahi, ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikrullahi ta'ala, kumtaja Allah mtukufu. Kwa hilo ndio jambo bora. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi, hadithi imepokelewa na Imam Ahmad na Imam at-Tirmidhi. Akasema Sheikh, i'lam, tambua, razaqakallahu dhikrahu, Allah akuruzuku, Allah akugaie utaji wake. Yani wewe unamtaja sana Allah na kuombea dua. Ila jambo la kwanza, tambua kabla ya hilo jambo la kutambua, amekuombea dua. Yani katika mambo ambayo wanafanya mashekhe, yani mojawapo ni kuwaombea dua wale wanafunzi wao. Kwa wakati anakufundisha, hapo hapo anakuombea dua, kwa Allahumma amin, Allah turuzuku katika hilo jambo la ukumbusho, kwa tuwe tunamkumbuka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. I'lam, tambua, razaqakallahu dhikrahu, Allah akuruzuku wewe ukumbusho wake. Annahu laysa ba'da tilawati kitabillahi, kwa hakika laysa ba'da tilawati kitabillahi, hakuna baada ya kusoma kitabu cha Allah, yani Qur'ani, hakuna jambo baada ya kusoma kitabu cha Allah, ibadatan, ibada yoyote, tuadda billisani, inatekelezwa ibada hiyo kwa ulimi, afdala min dhikrillahi, ibada hiyo ikawa ni bora zaidi kuliko kumtaja Allah. Yani tukiondosha kusoma Qur'ani, ibada bora inayotekelezwa na ulimi ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raf'u alhajati bil ad'iya, na kinachofuata baada ya kumtaja Allah ni kuomba haja zetu, tukamwomba Allah, tunaomba kadha, bil ad'iya, wa dua alkhalisa, dua zilizokuwa alkhalisati, dua zilizokuwa kwa ajili ya Allah tu, hamtumshirikishi na chochote, ilaihi, kwa ajili yake. Yani dua tunamkusudia Allah peke yake, wala hatukusudi kuomba viumbe vingine. Yani ukamwomba Allah, naomba kadha, naomba kadha, naomba kadha, Allah ruzuku elimu, ukamkusudia yeye ukweli wa kumkusudia, hii ndio inaitwa ikhlas. Hapa kwa jambo la kwanza baada ya kusoma kitabu cha Allah, ndio jambo bora linalotekelezwa kwa ulimi. Yani ibada bora inayofanywa kwa ulimi ni kusoma kitabu cha Allah. Ibada ya pili inayofuata ni ibada ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumkumbuka. Na ibada ya tatu inayofuata ni ibada ya kuomba dua zetu mbalimbali, kumwomba Allah kuruzuku mali, kuruzuku elimu, kuruzuku na vinginevyo utakavyokuwa unamuomba. Wa khairu dhikri, na kilichokuwa bora katika kumkumbuka Allah, yani ibada bora kusoma Qur'ani kisha dhikri. Sasa katika hii dhikri, kilichokuwa bora zaidi, mashtaraka fihi alqalbu wal lisan, ni kile ambacho vimeshirikiana ulimi na moyo. Yani ulimi na moyo vimeshirikiana katika kutaja, yani wewe unamtaja Allah hali ya kuwa moyo wako unamdhukuru Allah. Yani kuna mtu anamtaja Allah, unakuta watu njiani, mtu kashika tasbihi, anasema subhanallah, au anahesabu zile tasbihi, apiga story, huyu amtaja Allah, huyu sijui tuseme anajionyesha au vipi. Haya mambo si sawa. Unamtaja Allah, unamkumbuka Allah hali ya kuwa umetulizana, yani moyo wako unamwaza Allah subhanahu wa ta'ala, na ulimi wako unamtaja subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Huwazi biashara wakati unasema hizi dua. Hapa ndo moyo na ulimi vinashirikiana. Ulimi unamtaja na moyo unamwaza Allah subhanahu wa ta'ala, na moyo upo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ndipo pana mashirikiano baina ya moyo na ulimi. Na akasema wa khairu dhikri, na ukumbusho uliokuwa bora ama kumtaja Allah kuliko kuwa bora, mashtaraka fihi alqalbu wal lisan, ni vile vilivyoshirikiana moyo na ulimi katika kumtaja Allah. Wa'alam, natambua, anna dhikra anwa'un kathira, tambua kwamba ukumbusho wa Allah ama kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kupo kwa namna nyingi. Unaweza kumtaja Allah kwa namna nyingi sana. Fa minha, katika kumtaja Allah au katika kumkumbuka Allah, as-salatu ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ukimswalia mtume Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, kumswalia mtume kokote kule utakapomswalia, huu pia ni utajo ama ni ukumbusho. Ukamkumbuka mtume, basi Allah naye atakukumbuka wewe. Kasema watahlilu, na kusema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, hii ndio inaitwa at-tahlilu. Watasbihu, na kusema subhanallah, subhanallah, subhanallah, hii inaitwa at-tasbihu. Watakbiru, na kusema Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, hii inaitwa at-takbiru. Walhamdu, na kusema alhamdulillah, alhamdulillah, hii inaitwa alhamdu. Walhawqala, na kusema la hawla wala quwwata illa billah, hii inaitwa alhawqala, kusema la hawla wala quwwata illa billah, hii inaitwa alhawqala. Walistighfaru, na kusema astaghfirullah au astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi astaghfirullah na kadhalika, hii ndio istighfar. Bal kullu amilin, bali lolote lile, kullu amilin lillahi bita'a, yoyote atakayefanya matendo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa dhakirun lillahi ta'ala, mtu huyo atakuwa anamkumbuka Allah. Ukaswali, kule kuswali kwako umemkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, ukafunga, kila jambo la taa utakalofanya wewe utakuwa unamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhikru afdalu min ad-du'ai, na dhikri yani kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumkumbuka yeye, afdalu min ad-du'ai, ni jambo bora kuliko dua. Yani mtu akakaa kaomba haja zake, basi kumtaja Allah ni bora kuliko kukaa kuomba haja zako. Wadhikru sana'un ala Allah, dhikri ni kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala, bijamili au swafihi, kwa sifa zake nzuri nzuri, wal ala'i wa ala'ihi, na sifa zake. Al ala ni aya au ni dalili ambazo Allah ameziweka hapa duniani, dalili kubwa kubwa, ukaona ukaanza kumsifia yeye muumba mbingu, muumba ardhi na kadhalika, kumsifu Allah. Wa asma'ihi, na kumsifu kwa majina yake, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus. Wa du'a su'alu li'abdi hajatihi, ama dua mtu akawa anaomba haja zake. Kwa dhikri ni kumtaja Allah na kumsifu, ama dua wewe ukaanza kutaja haja zako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aina hadha min hadha, na linapatikana wapi hili kutokana na hili? Yani kumtaja Allah ni jambo bora kwa sababu unamsifu yeye, ama kuomba haja zako wewe unakuwa una shida zako wewe mwenyewe unaomba. Kwa haja zako, yani katika kumomba ta Allah haja zako, inabidi umsifie mwanzo, yani inabidi umtaje mwanzo kabla ya kuanza kuomba hizo haja zako. Kwa kabla ya kuomba haja, kwanza unaanza kumsifu Allah na kumtaja yeye. Kwa kumtaja Allah kwa majina yake na sifa zake na dalili zake alizoziumba, na kumsifia yeye kwa majina yake mazuri, ni tofauti na kuanza kutaja shida zako. Unaweza kuchukulia kwa mfano wa hapa duniani, yani mtu kwenda kuomba haja zako kwa fulani na kwenda kumuelezea mazuri aliyoyafanya, basi au kumsifia mtu, mtu anapenda kusifiwa kuliko kuombwa na mtu mwingine. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukimuomba yeye anapenda, lakini kumsifia ni jambo ambalo ni kipenzi zaidi. Yani Allah anapenda kutajwa zaidi kuliko hata huko kuomba. Kwa jambo la kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja yeye ndilo jambo bora kuliko hata dua. Kama tutarudi nyuma kidogo tu, alituambia hapa Sheikh kwamba ibada zinazotokelezwa na ulimi, ukiondosha kusoma Qur'ani, ibada bora ni dhikri, kisha inakuja kuomba dua. Kwa kuomba dua ipo daraja ya chini kidogo kuliko ni dhikri. Yani dhikri ya Allah ina kipaumbele, kumtaja Allah kuna kipaumbele zaidi kuliko kutokumtaja. Akasema Sheikh, wa dhikru aisaru al-ibadat, na dhikri ni aisaru al-ibadat, ni ibada zilizokuwa nyepesi zaidi. Wa dhikru aisaru al-ibadat, na kumtaja Allah ni ibada iliyokuwa nyepesi zaidi. Faqad waradat fi fadlihi, wamepatikana katika fadhila zake hiyo dhikri, ahadithun kathira, hadithi nyingi sana. Kwa kuna hadithi nyingi zimeelezea fadhila za dhikri. Tume anasema mathalan, mfano wa nyumba ambayo, mfano wa moyo ambao unamtaja Allah na usomtaja Allah, ni kama mfano wa mtu aliyekuwa hai na mtu aliyekufa. Hebu fikiria, yani haya maneno yalivyokuwa mazito. Mtu yupo hai na mtu amekufa. Mtu ambaye anamtaja Allah sasa na mtu aliyekuwa hai. Na mtu ambaye hamtaji Allah ni sasa na mtu aliyekufa. Yani hana thamani hapa duniani. Kwa nini usimtaji Allah? Yani fadhila za kumtaja Allah zimefikia ukubwa kiasi hicho. Yani sasa na mtu aliyemtaja Allah na mtu aliyekuwa hai. Na mtu asiyemtaja Allah ni sasa na mtu aliyefanya nini? Aliyekufa. Zipo faida nyingi, lakini Sheikh hakutaka kuzitaja kurefusha maelezo, ila tutakuja kuona huko katika fadhail, tukianza fadhail ama fadhila za kumtaja Allah, tukianza kusoma fadhila moja moja na dhikri tofauti tofauti. Akasema wa min fadhailihi, katika fadhila zake, annahu yatrudu shaytan, dhikri ya Allah inamfukuza shaytani. Dhikri ya Allah inamfukuza shaitani, hawezi kukaa shaitani pahala ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anatajwa. Hilo jambo la kwanza. Wa yurdhi ar-Rahman, na hii dhikri inamridhisha Allah, anaridhia jambo la dhikri. Wa yajlibu ar-rizq, na hii riziki, hii yajlibu ar-rizqa, inaleta riziki kwa mja, yani mja anapata kuruzukiwa riziki na Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu kila mtu anapofanya ibada anakuwa na, aliambiwa Nabi Nuhu, aliambiwa watu wake, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, nikawaambia mimi muombeni Mola wenu msamaha, yani mtajeni Allah katika kutumeona hapo nyuma, mtaja Allah ni kuomba msamaha mojawapo. Astaghfiru rabbakum, muombeni Mola wenu msamaha, innahu kana ghaffara, Mola wenu ni mwingi wa kusamehe. Yursilis samaa alaykum midrara, Mola wenu huyo atawateremshieni mvua nyingi. Wayumdidikum bi amwalin, na atawakunjulieni nyinyi kwa mali mbalimbali. Wabanin, na watoto. Wayaj'al lakum jannatin, na atawaruzukuni mabustani mbalimbali katika mambo ambayo mtafunguliwa katika dunia, mtapata mabustani, yani mtapata sehemu za kupata riski. Wayaj'al lakum anhara, na kutokana na hizo mvua mtapata mito ambayo itawasaidia nyinyi katika kufanya vilimo na kadhalika. Kwa katika kumtaja Allah yajlibu risk, panapatikana watu wanaruzukiwa riski na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa wamemtaja yeye. Na katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala akasema wayurithu al-abda, kumtaja Allah kunamrithisha mja dhikrullahi, katika fadhila zake kunamfanya mja awe haachi kumtaja Allah. Yani ili ujione wewe unamtaja Allah humtaji, ukiona humtaji mara kwa mara, basi bado inabidi uongeze kiasi cha kwamba itafikia hatua huwezi kukata kumtaja nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, fadhkuruni adhkurkum, nitajeni mimi nanyi nitawataja. Washkuruli wala takfurun, na mnishukuru mimi wala msinikufuru. Walau lam yakun fi dhikri, lau kungelikuwa katika kumtaja Allah hakuna chochote, illa hadhihi, isipokuwa kwamba ukimtaja Allah na wewe anakutaja, lakafa biha fadla, ingelitosheleza kuwa hii ni fadhila tosha, yani hataki fadhila nyingine isipokuwa hii. Ukimtaja Allah na yeye anakutaja, tena anakutaja kwa viumbe bora kuliko pale ulipomtaja wewe. Ukimtaja katika moyo wako, na yeye anakutaja katika moyo wake, kama tulivyoona huko hadithi nyingine zilizotangulia. Akasema wa min fadhailihi, na katika fadhila zake, annahu yudhhibu al-khataya, dhikri inaondosha makosa mbalimbali. Wa yu'minu al-abda, na inamuaminisha mja, min alhasarati yawm alqiyama, katika hasara za siku ya qiyama. Fa inna kulla majlisin, kwa hakika kila kikao watu watakachokaa, la yadhkuru alabdu, mja hamtaji fihi rabbahu, mja hamtaji katika kikao hicho mola wake, la yadhkuru alabdu fihi rabbahu, katika kikao hicho mja hamtaji mola wake, yakunu hasratan alayhi yawm alqiyama, inakuwa ni hasara kwake yeye siku ya kiyama. Mtu anakula hasara kwa vile vikao vyote ambavyo hakumtaja Mola wake mtukufu anakula hasara sehemu ambapo amekaa akawa hamtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tujitahidi katika kumtaja Allah ili tuondoshewe madhambi na kuepushwa na hasara siku ya kiyama. Wa min fadailihi annahu ghirasul janna, hizi adhkari hizi ni ghiras, ni vipando vya peponi, yani mimea ile inayopandwa peponi inapandwa kwa adhkari, yani ukimtaja Allah unapandiwa mimea katika mimea ya peponi. Wa huwa ya'dilu itqu riqabi, na huku kumtaja Allah kuna fanana kana kwamba umemwacha huru mtumwa, yani unapata fadhila za kumwacha huru mtumwa. Wa nafaqatu al-amwali, na kumtaja Allah kunaendana kabisa na mtu kutoa mali zake, au inawezekana kumtaja Allah ukawa bora kuliko kutoa mali. Waljihadu fi sabilillah, na kumtaja Allah ni bora kuliko hata kwenda kupigana jihadi kwa ajili ya Allah. Watu wakauana huko kwenye jihadi, basi ni bora mtu akaendelea kumtaja nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min fadailihi, na katika fadhila zake, anna duwaril janna, hakika nyumba za peponi, tubna bidhikri, zinatengenezwa kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Anna duwaril janna, kwa hakika nyumba za peponi, tubna bidhikri, zinajengwa kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha amsaka adh-dhakir, atakapojizuia adh-dhakiru an dhikri, yule mwenye kumtaja Allah akajizuia kumtaja Allah, mathalan kuna msifu Allah, subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar, ukawa unamtaja Allah, ukiacha kumtaja Allah, amsakatil malaikatu anil binai, na malaika nao wanajizuia kutokana na kujenga ile pepo yako. Kwa wewe kila ukizidi kumtaja Allah, Allah aturuzuku katika hili, wallahi fadhila ni nyingi sana. Allah aturuzuku katika hili, kwamba ukimtaja Allah na wewe unaendelea kujengewa, ukistop na huko jumba linaendelea linastopishwa kwanza kujengwa. Kwa Allah aturuzuku katika hilo. Wa kama anna at-ta'ama, na kama hivyo hivyo ilivyokuwa chakula, ghidha'ul badani, ni kihitajio cha mwili, yani kitu kinachorutubisha mwili, mwili unahitajia chakula ili ukae sawa, yani mtu asipokula na dhoofu mwili wake. Kwa ghidha ni lisho, ama ni lishe ya kiwiliwili ambacho mtu akila chakula anapata lishe katika mwili wake. Akasema fadhikru, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ghidha'u alqalbi, kumtaja Allah ni kirutubisho cha moyo, yani moyoni, ili upate moyo wako uwe sawa inabidi umtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihi inshirahu sadri, na kumtaja Allah kunasababisha kifua kinafunguka, yani mtu haisi dhiki katika mwili wake, anakuwa anajihisi amani na kadhalika. Wa sakinatu nafsi, na panapatikana utulivu wa moyo. Wa hudu ilbali, na kiwiliwili ama mwili wako unakuwa umetulizana, yani huna pupa, huna wasiwasi, panapatikana utulivu albali wa jambo lako, yani mambo yako yanakuwa yametulizana, hayana wasiwasi, hayana pupa, na moyo wako unakuwa umetulizana, na kifua chako kimekunjuka kabisa. Ni wageni katika jambo la muhimu kupita maelezo tukiwa tunajifunza ibada. Sema hatifu al-ilma bil-amal, unganisheni elimu kwa matendo. Wa illa rtahal, bila hivyo elimu inaenda zake. Kwa inabidi elimu, ukisoma jambo ulifanyie kazi. Umesoma fadhila za dhikri, uwe unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na inshallah kesho tutaanza kutaja adhkari, labda adhkari za mtu anazosoma asubuhi akiamka akivaa nguo. Kwa hii adhkari ukishajifunza, inabidi uifanyie kazi. Hapa ndo unaunganisha elimu kwa matendo, bila hivyo hii elimu itakuondoka. Kwa nitajitahidi kwa siku nisome adhkari si nyingi, chache, 2, 3, 4, tutaje na faida zake, kisha mtu aanze kuzifanyia kazi. Usiache kuzifanyia kazi, kwa sababu ukiacha kuzifanyia kazi hizi adhkari, basi utazisahau na zitakupita. Mathalan, tumesoma adhkari za kuamka, iandike kwa Kiswahili, isome kila ukiamka, yani kila siku ukiamka kisha unaisoma. Adhkari za kuvaa nguo, kila ukitaka kuvaa nguo kisha unaisoma. Adhkari za kutoka, kila ukitaka kutoka unaikisha unaisoma. Hapa ndo unafanyia kazi, na hapa Allah ndipo atakuruzuku elimu. Yani wewe ukifanyia kazi ile elimu uliyojifunza, basi bora hichi kitabu huwezi, yani ukitizama huelewi, lakini kile unachokisoma kile, chukua karatasi, andika, bwana, dhikiri ya kuamka asubuhi hii, iandike. Na bahati nzuri dhikiri shekhe amezileta kama zilivyokuja katika hadithi. Yaani hii dhikiri unayosoma hapa zote hizi zimethibiti katika hadithi. Kwao na mtu anaweza akaenda akafanya tafitishi, akaenda akazipokuwa katika vitabu vya hadithi akazikuta. Lakini ninachokihusia bwana, ndugu zangu, tujitahidi hichi unachokisoma ukakifanyia kazi, yani upitie ufanyie kazi kile tunachojifunza. Na afwan sana, jana ilibidi ndio tuanze jambo la dhikri, lakini subhanallah ilikuwa kidogo mambo hayakukaa vizuri, kwa sikuwahi kuhudhurisha darsa, isipokuwa leo ndio nimepata fursa. Na Allah atuthibitishe katika kutafuta elimu yenye manufaa, na aturuzuku elimu yenye manufaa na sisi, na atujalie wenye kunufaika na kile tulichojifunza. Na Allah atufungulie katika milango ya elimu, na atujalie kuwa ni wenye kumkumbuka yeye kwa sana katika wanaume, na wenye kumkumbuka yeye kwa sana katika wanawake. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.